درود شریف ساتھی پڑھ رہے ہیں جی اللہ عنہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو قسم کے قوانین زمین پر جاری ساری ہیں. ایک کو کہتے ہیں قانون تکوین، قانون تکوین جو فزیکل کیمیکل لاز، وجود جو ہے تو وجود اور عمل یہ انہیں دو میں ہے نا، فزیکل کیمیکل لاز میں کہ کوئی تیسرا لاز یہ بس ہی ہے نا، فزیکل کیمیکل لاز ہے. فزیکل کیمیکل لاز ہیں کہ آپ پیٹرول کو چیلی دکھائے تو کیا رسی جائے گی، آگ اس کے خلاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور زندہ سانس لینے والی چیز کو پانی میں ڈبوئیں رس بن ڈوبی رہے تو کیا موت آ جی، اس کے خلاف نہیں ہوں. اور کوئی آدمی سنکھیا کھا لے چھ گھنٹے کے بعد موت، کیونکہ وہ کیمیکل لا ہے اور ان کے خلاف ہوتا نہیں ہے. جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے ہی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. ساری باتوں پر غور کرتے جائیں، وجود اور عمل یعنی وہ پابند ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے تکوینی فزیکل اور کیمیکل لاز کا پابند ہے. آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ اچھا جی. اور یہ اٹل ہیں، ٹلنے والے نہیں ہیں. ہاں جی یہ اٹل ہیں، ٹلنے والے نہیں ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد جو امر جس چیز کو دے دیا ہے ویسے ہی کر رہی ہے، اس کے خلاف نہیں کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آج پر معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قانون تکوین کو بدلتا ہے، اور علی اللہ کے ہاتھ پر کرامت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کو بدلتا ہے. کہ سورج کبھی واپس نہیں مڑا ہے, سوائے اس دن کے ہے جس دن کے یوشع علیہ السلام ارض مقدس کو فتح کر رہے تھے. ان کی جنگ چلتے چلتے وقت ہو گیا عصر کا, اور عصر کے بعد ایسے حالات ہو گئے کہ اگر جنگ جاری رکھ رہے تھے تو سورج غروب ہو کر عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی, اور اگر عصر کی نماز کے لیے وہاں سے ہٹتے تھے تو سارا دن جو کوشش کی تھی وہ نامکمل ہو کر ختم ہو رہی تھی. اس وقت صحیح تحقیقی ترتیب جو شریعت کی ہے محقق ترتیب جو ہے اس میں ایک عمل کو رد کرنا دوسرے کو لینا نہیں ہے. کیا ہم دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں جی, دوسرا کام نعوذ باللہ دین کا ویسا کام نہیں ہے, ذکر رہ گیا تو کیا ہو گیا, تو ضروری کام تو نہیں ہے دعوت کے مقابلے پہ. ایسے محققین نے نہیں, قرآن حدیث میں کسی جگہ اس پر بیان نہیں آیا, اور محققین نے کبھی اس پر نہیں بیان کیا. ہائے افسوس وہ عمل رہ گیا, ہائے عمل افسوس وہ رہ رہا ہے, ہم کیا کریں, پھر دونوں اثر ہو جائیں. اللہ والے بڑے حرفی ہوتے ہیں, حرفی اعمال کے آخر اہم حرفی ہوتے دلیے حرفی. اب سخت افسوس ہو رہا ہے کہ اصل کی نماز سزا ہو جائے گی, ہم کیا کریں گے. کہ سورج کو اللہ نے پلٹا اور یہاں تک کہ اس وقت تک سورج اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک عیسیٰ علیہ السلام عرض مقدس کو فتح کر کے اصل کی نماز نہ پڑھ لی. فتح کی اصل کی نماز پڑھی سورج کی روشنی میں, جو سلام پھیرا تھا سورج کا اندر سلام پھیرا تھا عجیب و غریب ہے, تو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر معجزہ کے ذریعے قانون تقدیم بدل جاتے ہیں. تیونس میں ابھی بورقیبہ کی حکومت تھی, اور یہ بہت بےتکا بےوقوف سوشلسٹ حاکم تھا, تو اس نے یہاں تک کہ جب سڑک پر گزرتا تھا اور گزرنے میں کوئی عورت دیکھتا تھا تو گاڑی کھڑی کرا کے اس کا برقع اور پردہ اٹھا کر پھینکتا تھا, پھر آگے اتنا بے تکا بے وقوف آدمی. تونس کے کچھ لوگ تبلیغ میں لگے, یہاں سے گئے وہاں پر, انہوں نے جا کر کام شروع کیا. وہاں پر ایک وہاں سے ایک لڑکا آیا تھا مصدق, اس کا نام مصدق, یہاں وقت لگا کر گیا تھا. تو وہاں جا کر فوراً جو ہے اس نے لمبے کپڑے اور پگڑی اور یہ لباس پہن کر اس نے پوری ایک انقلابی زندگی شروع کر. اس کو خیر پہلے انہوں نے اچھا, اور اس کے بعد اس نے کسی دینی مدرسے میں داخلہ لے لیا. وہ چھوٹا سا غیر معروف سا مدرسہ تھا جس پر حکومت آنکھ میں نہیں ڈالتی, اس میں کام کر رہا تھا, اس نے وہاں داخلہ لے لیا. پہلے تو اس کو مصدق کو گرفتار کیے تھے, گرفتار کیا, اس کی مار پٹائی, کوشش کی انہوں نے کہ اس کی برینڈ واش ہو جائے, اس کو چھوڑ دیا, نہیں چھوڑا. پھر انہوں نے اس کو ایک ایسے غار میں گرفتار کیا جس میں سے قیدی تھے کہ کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, تو کسی کے جبڑے ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کو لنگڑا لولا کیا ہوا ہے, بہت برے حال. اور ایسا غار کہ جو سانپ بچھو وغیرہ جیسا کہ جنگل کے غار ہوتے ہیں. میرے خیال تھا کہ یہاں ایک دو دن رہ کر بارے ڈر کے سب سب کو چھوڑ جائے گا اور واپس ہو جائے, تو وہ نہیں ہوا. تو اس کو پولیس والے وہاں سے نکالنے کے لے کر آنے کے لیے گئے, پکڑنے کے لیے گئے. یہ پڑھ رہا تھا نماز, غار کا ایک سانپ آیا اور اس کو لپٹ کر ایسے کھڑا ہو. اب پولیس والے قریب آئے تو سانپ ان کو, خیر اس پر اس نے نماز مکمل کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں. خیر اس نے کہا آپ چلے لے جائیں, تو سانپ اس سے ہٹا, سانپ چلا گیا, اس کو انہوں نے پکڑا لے گیا. لے گئے اس کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اس کو الیکٹرک سیل میں اس کو پھانسی دیں گے. کہتے مجھے لے جا کر انہیں الیکٹرک سیل میں بند کیا اور بجلی کے جب سوئچ میں کھولا, کھولتے ہی کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سارے بدن کو کسی نے پکڑ کے ایسے نچوڑتے ہیں نا کپڑے کو, اس طرح کا حال مجھے بتا رہی ہوا. اور میں نے دیکھا کہ اس سیل کے کونے میں ایک چوہا نما جانور نکلا ہے اور اسے دانتوں سے تاروں کو بجلی کی پکڑ کر کاٹ اور کاٹ کر کے بجلی کی روک اثر مجھ سے زائل ہو گیا. لیکن زائل ہوتے ہی میں ٹکرایا اور بے ہوش ہو کر گرا. کہ اس وقت میں نے یہ اتنا مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو چوہا تھا وہ تکیہ بن کر میرے سر کے نیچے آ گیا. میں ساری رات گزری صبح کے وقت جس وقت کے وہ اس کی لاش نکالنے کے لیے آئے, کہ سیل کو کھولا تارے ٹوٹی ہوئی, آدمی زندہ زندہ آدمی نکالا گیا. بھائی اور کہتے خیر اس کے بعد ہم نے کہا کیا کریں یار اس کا مسئلے کا حل کیا ہو. معلومات تھی کہ پتہ چلا کہ فلاں مدرسے کا مولوی صاحب جو ہے یہ اس کا شاگرد, ان کا خیال ہوا کہیں یہاں سے اس کو یہ فکر ملی ہے. تو نے اس مولوی صاحب کو گرفتار کیا, ان کو جیل میں ڈالا. جیل میں ڈال رکھا تو ان کے اس ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ آدمی ایسے حال میں پہنچا ہوا ہے کہ بدلنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو آزاد کرتے ہیں, آپ کھانا کھا رہے, چاول اور مچھلی کو کھلائی اور کھانے کے تھوڑے دیر بعد اندازہ ہوا کہ مجھے زہر دے دی. جلدی اٹھے انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے دورے کا سلا دیا پڑ گیا. بس کیا دکھا ہوگی آج کے دور کا کالج کا طالب علم اس کے ہاتھ پر کرامت کا ضرور ہو رہا, فزیکل لا چینج ہو رہا ہے. فزیکل لا کا تذکرہ ہو گیا نا, پنکھا دے کے مرضی سے چالو کر دیا. پنکھے ہم کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے میں گرمی کی تکلیف ظاہر ہو جائے. آواز پر اثر پڑتا ہے نا, بند ہو گیا. اس کو بند کر دیا آپ نے, اس کو چھوڑ دیا. ادھر آ جاؤ جی, یہاں سے چالو کیا تھا جی آپ کے سامنے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں. اس نے یہیں سے چالو کیا تھا پھر آپ نے یہیں سے اس کو بند کر دیا تھا. مسئلہ یہیں سال ہونا تھا, دیکھے نا یہ اسی جگہ تو پروفیسر رہی ہے تھی انٹرویو جو تھا جو ساتھ خفا ہوگا دل میں یہ کار رہے تھے اڑتا پہ اڑنا ہوگا کہ آج کیا بات عرض کر رہے تھے جی. فزیکل لا کا کیا ہوا جی, ہاں جی اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ کا کیا کہا تھا جی, میڈیکل سبھی طرح سے کہا تھا. پھر کہتے ہیں میری پروموشن نہیں ہوتی ہے, شکر ہے پھر بھی اللہ نے ایک پروموشن کر دیا. وہ لکی مروت کو ہوتا تھا عظیم خان, عظیم خان کہا کرتا تھا تبلیغی بزرگ تھا, رڑوں کہ رضان تو گرو نے خدے تلا منگ تبلیغان دوستان اکبل حیثیت میں جو درجہ اونچا رکھا کری ہوں، جتنا ہماری استعداد ہے اس سے زیادہ ایک درجہ اونچا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو فزیکل لا کی تذکرہ میں کر رہا تھا کہ ایسا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ واقعہ بیان کیا تھا، ایک ہوتا تھا اردو میں کہا داؤد، ایک لڑکا ہوتا تھا انجینئرنگ کا طالب علم، جو ثاقب صاحب کا دوست تھا، پہلا انجینئر ثاقب ہمارا تھا جس کا ہاتھ کٹا تھا، وہ آپ کو یاد ہے جی. وہ داؤد جیسے کبھی کبھی اس کو دماغی کو بھی آتا تھا. ہاں جی یاد آیا آپ کو، ہمارے ثاقب صاحب پرانے ساتھیوں میں سے ہے نا. یہ جو وہ آیا تھا نا فیونر کا طالب علم، یہ اس سے واقف میں تھا. صحیح مجھے پورے حالات اس کے سنائے. اور ایک قانون تقویم جو ہے فزیکل لا اور قانون شریعت. قانون شریعت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اور استعمال کے ساتھ کیا نتائج اور حالات لگے ہوئے ہیں، انسان کے اعمال اور اس کے، دوسری بات کیا کہی تھی، جی زور سے بولا تھا جی، میں تو بہر آدمی ہوں، اپنے آپ کو سنانے کے لیے بولتے ہیں. استعمال اور اعمال کے ساتھ نتائج، استعمال اور اعمال کے ساتھ کچھ نتائج بیان ہوئے ہیں. کون کے بارے میں کہا ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو اصول بیان ہوئے ہیں اس میں شک شبہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ ویسے ہی نافذ ہوتے ہیں، ویسے ہی نافذ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب فحاشی بڑھ جائے گی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف قانون نافذ کیا جائے گا تو ان پر دشمن غالب آ جائے گا. ایوب خان نے جب آئلی قوانین نافذ کیے تو ہندوستان کا پہ گھٹ حملہ ہوا، اور اس کی جو عارضی فتح ہوئی تھی تو اگرچہ بیوقوف جنرل تاشخان کے معاہدے میں ہار کہا گیا، لیکن ایک عارضی فتح تھی. اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ اس وقت کے بزرگوں نے کہا تھا یہ مولک ہے، یہ فتح نہیں ہے. یہاں تک کہ دوسرے راؤنڈ میں پھر اے کے نیازی جو تھا پاکستان کا جرنیل، وہ رکوع کیے ہوئے اروڑا کے آگے کھڑا تھا اور ہتھیار ڈالنے کے دستاویز کو دستخط کر رہا تھا. ایسے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آیا، اس کی ساری جرنیلی کی پھونپ آ نکلی. ہندو بنیا گائے کا پیشاب پینے والا اور اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے دستخط کر رہا تھا، اور کے پسٹول کو جب اس نے لیا تو اس میں سے ایک گولی نکلی. تو وہاں کے لوگوں نے کہا ذرا بھی اس میں غیرت ہوتی تو اس گولی کو استعمال کرتا ہے. تو اصلی عذاب ان آئلی قوانین کے شکل میں ظاہر ہوا تھا. اور جس طرح یوفان نے آئلی قوانین نافذ کیے تو اس کے بعد اللہ ڈمانڈول ہو بس پھر جگہ پر نہیں آ سکتا، پکڑ میں اللہ کی آگے. قانون تشریح جو ہے اس میں کہا گیا کہ ایسے اعمال کے ساتھ ایسے ایسے نتائج آئیں گے، جب اللہ کے خلاف قانون کے خلاف فیصلہ کریں گے دشمن غالب آ جائے گا، جب بدکاری عام ہوگی، حادثاتی موتیں ہوں گی، دھماکے ہوں گے، حادثے ہوں گے، یہ نتائج آ جائے گا. زکات روکیں گے کہاں آئے گا، بارشیں رک جائیں گے. اگر چھوٹے بچے اور جانور نہ ہوتے تو پانی کا کوئی قطرہ نازل نہ ہوتا، جب ان کے لیے پانی نازل ہوتا ہے تو ہماری طرف فاسق فاجر آدمی کو مل جاتا ہے. اور یہ قانون تشریح جو ہے یہ قانون تکمیل سے زیادہ اٹل ہے، اٹل تو نہیں ہے. جب عمل کر لیا گیا اس کا نتیجہ ضرور آئے گا, عمل کا نتیجہ ضرور آئے گا. تو بہت اس کے ٹلنے کی کیا ضرورت ہے, ڈاکٹر شاہ صاحب اس کی بھی ٹلنے کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتی ہے جی؟ توبہ استغفار, اس کے ٹلنے کی ضرورت ہے وہ توبہ استغفار. یونس علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ قوم پر عذاب آئے گا اور عذاب کی علامت جو ہے سرخ بادل کی شکل میں ہوگی. جو سرخ بادل آیا وہ سکت ہے چلے گئے اور یہاں تک کہ عذاب نہ آیا. اب ایک پیغمبر وقت کے پیغمبر کو اطلاع ہوئی ہے اور نے عذاب کی بات کو کہا ہوا ہے اور عذاب نہیں آیا, خدا تو کوئی بھی نہیں ہے. سارے کے سارے مخلوق ہیں جی, رب الجلال وحد اولا شریک ہے, باقی سارے مخلوق. اب یہ قوم کو پتا چلا یونس علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور ہمارے خراب مال پر عذاب آ رہا ہے, تو سارے کے سارے باہر نکلے اور اللہ کے حضور تو بتائے ہوئے, یہاں تک کہ عذاب کا فیصلہ ہوا ہوا اور اس عذاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹال کہ لوہے محفوظ میں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مالک ہو سکتا ہے, فیصلہ تو ایسا ہے لیکن ایسا ہو گیا تو فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب آئے گا لیکن تو بتائے ہو گیا عذاب نہیں ہوگا. اور دوسرا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ملک کتاب میں لکھا ہوتا ہے, جم اللہ ماشا عزبت وائند ملک کتاب, اللہ چاہتا ہے جس کو مٹاتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ یہ لوہے محفوظ میں ہوتا ہے. عند عمل کتاب وہ ہارڈ ڈسک ہے, وہ علم الہی ہے. اس پر کوئی جگہ نہیں, تو وہ جو تھا فیصلہ مبرم تھا, مالک تھا مبرم نہیں تھا, فضل کی کس سے بدلا استغفار سے تو بتائے تم. جیسے استغفار بہت کرتے رہے ہیں عذاب کی چکی چل پڑی ہے, استغفار بہت پڑھتے رہے ہیں ہر وقت باوضو رہے ہیں اور صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہے ہیں, پبلک گیدرنگ جگہوں پر نہ جائیں, عوامی اجتماعات کی جگہ جو ہیں وہاں پر نہ جائیں, اگر جائیں تو کثرت ہے تو کرسی پڑھتے رہیں, ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم, نہیں سکاتی اللہ تبارک تعالیٰ کو ساری مخلوقات کی حفاظت اور وہ غالب بھی ہے اور بڑا بھی ہے, اس کو خاص دھیان سے پڑھتے رہیں اپنی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور کثرت استغفار موضوع رہنا, اور کسی جگہ مجبوری سے اگر جانا پڑ رہا ہے تو وہاں ہے تو کرسی کثرت ہے پڑھتے رہے اور ڈرتے رہے اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ذلیل رہنے سے بچائے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے آگے پاکستان کو ذلیل رہنے سے بچائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ناقب اندیش تو اپنے پیروں پر خود پھڑالا مار رہے ہیں, جو کرستانی یہ کر رہے ہیں یہ خود کو لڑا رہ کر اپنے پیر پر مار رہے ہیں, لیکن اگر تو اللہ کے حضور گڑگڑانا فریاد کرنا اور تو بتائے وہ نام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کچھ کے استغفار کو, کچھ کی توبہ کو, کچھ کے گڑگڑانے کو اللہ تبارک اللہ سب کے لیے قبول استعمال کرتے اور سب کے چھوٹنے کے حالات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ساتھ اس کی خوب فکر کریں اور کوشش کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ فرائض واجبات سنت موقع مصحبات, سبحان اللہ مصحبات کے بارے میں سوچ رہا تھا تو یہ بات کل پر وارد ہوئی کہ مستحب پر عمل نہ کرنے سے آخرت کی پکڑ تو نہیں ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے جان جانے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آج کے ہمارے واقف لوگ ہیں تو ایک ہماری پڑوسن عورتوں کی جو اپنے بیٹے کی اس کا شادی کا کارڈ دینے کے لیے خود آئی کالج میں ہمارے کبیر میڈیکل کالج میں. تو اس میں کہ یا اللہ آپ مجھے ٹیلی فون پر اطلاع کرتے تھے کافی تھی, میرے پاس وقت ہوتا تھا کارڈ لانا پھر خود آنا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے اخبار میں خبر پڑی ہوگی کہ اسلام آباد میں عالمگیر صاحب لاسٹ انیس کلو مندر پر آؤ گاجی. اخبار میں آپ نے خبر پڑی تھی کہ رات کو گیس جلتی رہ گئی تھی چولہا, اور رات کو گیس بجھی ہے اور کمرہ بھر گیا گیس سے. ایک انجینئر لڑکا تھا اور ایک ایسا لڑکا تھا جو میڈیکل کالج میں سلیکٹ ہوا تھا, کیڈٹ سلیکٹ ہوا تھا اور کسی تیسرے ادارے میں سلیکٹ ہوا تھا. یہ دو فرق ہے. میں نے کہا میں نے پڑھی تھی, میں کہا دونوں میرے بیٹے. یا اللہ آگ کو جلانا آداب میں سے, آداب مصحاب کے بعد قدرنے کی چیز ہوتی ہے. آداب وہ کام ہوتے ہیں جو زندگی کے مختلف کاموں کو کرنے کے بارے میں شریعت نے اچھی باتیں احتیاط کی باتیں بتائی ہوئی ہیں. آپ مغرب کی نماز کے بعد شعر کا توابین پڑھنا یا مصحاف نوافل, لیکن رات کو شرارے سے بڑھ جانا اور اس کو کیا کہتے ہیں چراغ بجانا اور آگ بجانا, دروازے کو کنڈی لگانا, ہاں جی یہ آداب. دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگانا یہ آداب ہے. آداب کو ترک کرنے سے اتنا عظیم نقصان ہو سکتا ہے. آخر کی پکڑ نہیں ہوئی ہے, لازم مدد نہیں کیا ہوا آپ کے دن, لیکن اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور فرائض واجبات سنتے وقتہ کو سوچیں کہ ایک جنگ میں صحابہ اکرام نے سب سے مسواک فرق ہو گئی, جنگ کی مصروفیات کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چار مشیر بھیجے مدینہ منورہ سے کہ ان کے حالات دیکھو ان سے فتح کیوں نہیں ہوئی, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کے لیے نشاندہی کی کہ آپ کی سنت وقتہ ترک ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, اس لیے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو جو انہوں نے اس عمل کو زندہ کیا اللہ کی مدد ہوئی, اسی دن کے لفت ہوئی. تو یہ قانون تشریح کے حالات ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.